Таямніцы полацкай гісторыі. Прызнанне ў любові. Любоў да горада нагадвае каханне да жанчыны. Гэта вялікае шчасце, калі недзе ёсць горад, які чакае цябе, каб затуліць крылом спакою і зрабіць мацнейшым. Горад, чыё імя ты часта паўтараеш у думках, як імя блізкага чалавека, шукаючы і заўсёды знаходзячы нейкі патаемны сэнс з усё новымі і новымі адценнямі. Чуеш у ім то ціхамірнае цурчанне палаты з яе расчасанымі плынню зялёнымі русалчынымі косамі, то ваяўнічый поступ полацкіх палкоў, то вусцішны гуд полымя над абложанымі ворагам замкамі. Любоў да горада – вялікая таямніца, у якой нялёгка прызнацца. І ўсё ж я адважваюся зрабіць гэта. Маім прызнаннем будзе гэтая кніга. Пра мой горад выйдзе яшчэ мноства кніг, але думаю, што напісаць адну з іх маю права і я. Бо радзільня, дзе з'явіўся на свет, месцілася на верхнім замку за нейкую сотню крокаў ад Сафійскага сабора, куды, як казала мама, выходзілі вокны палаты, значыцца званіцы і крыжы Святое Сафіі, маё, нехай сабе і не ўсвядомленае, але першае ўражанне – аб навакольным свеце. Бо нашай улюбёнаю дзіцячай гульнёй былі пошукі лёхаў, што ў сярэднявеччы выводзілі з полацкіх сабораў на другі бок Дзвіны. Бо пачынаючы гадоў з 7 мы з сябрамі натхнёна займаліся на дзвінскіх берагах археалагічнымі даследзінамі, і шчодрая рака пасля кожнай паводкі дарыла нам то старадаўнюю манету, то проста ржавыя жалезякі, якія здаваліся наканечнікамі дзідаў. Бо Дзвіна навучыла мяне плаваць і берагла, калі я, схаваўшы адзенне на беразе пад перакуленым чоўнам, упершыню пераплываў яе, не ведаючы, што тут, насупраць Сафійкі, самая верыстая мясціна. Бо на нашых дзіцячых вачах узрывалі Мікалаеўскі сабор, і мы ўжо разумелі, што чыніцца злачынства. Бо тут, у Полацку, я першы раз закахаўся. Адсюль паехаў вучыцца на гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Тут упершыню скакаў праз купальскае вогнішча і напісаў свае першыя вершы і апавяданні. Бо і цяпер, у маёй менскай кватэры, мне часта здаецца ўранні, вось падыйду да вакна, а за ім зялёныя берагі і поўная, як вока, вясновая Дзвіна. Бо Полацк – радзіма маёй душы. Мне хочацца, каб чытаючы гэтую кнігу, вы пачулі і непараўнальны пах выцвілых пергаменаў, і гаману полацкага веча, і артылерыйскую кананаду часоў Напалеона. Каб, прачытаўшы яе, ніхто не моршчыў лоб, пакутліва ўспамінаючы, што яму вядома пра дойліда Іоанна, ювеліра Лазара Бохшу або князя Усіслава Чарадзея. Буду ўсцешаны, калі нехта з маіх чытачоў паспрабуе намаляваць сваё радаводнае дрэва, нехта захоча падняцца ў келлю святой Ефрасіні, а нехта у самотніцы ў бібліятэцы ці ў архіве, збіраючыся раскрыць пакінутыя полацкай гісторыі шматлікія таямніцы. Гэта не падручнік і не навуковае даследаванне. У сваім аповедзі я буду забегаць наперад у сучаснасць і зноў вяртацца ў далёкія стагоддзі. Буду выказваць небяспрэчныя гіпотэзы і меркаванні. Я не абяцаю, што скажу пра Полацк усё. На гэта не хопіць і сотні тамоў. Але я абяцаю вам сказаць шмат новага, знаёмага дагэтуль, толькі вузкаму колу гісторыкаў. Абяцаю распавесці пра таямніцу крыжа Ефрасіні і пра загадкавы лёс бібліятэкі Сафійскага сабора, пра полацкі кадэцкі корпус і пра той час, калі Полацк быў сталіцай ордэна езуітаў. У нашым мінулым праўдзівыя летапісы вельмі часта перапісвалі альбо падмянялі хлуслівымі хронікамі, складзенымі на загад тых, хто быў пры ўладзе. Таму не дайшоў да нас полацкі летапіс. Таму асветнікі знаходзіліся ў чорных спісах цемаршалаў, а маскоўскія цары-тыраны абвяшчаліся нашымі вызваліцелямі. Праўдзівая гісторыя вяртаецца да нас толькі цяпер, уваскрашаючы наш гонар, даючы веру ў будучыню, зноў робячы беларусаў еўрапейскім народам. У гарадоў, як і ў людзей, ёсць душы. Нягледзячы на нягоды і ліхалецці, Полацк захаваў сваёй душы чысціню і высакароднасць. Ён здольны вылечыць ад жыццёвай мітусні і прымусіць падумаць пра вечнае, успомніць, хто мы, адкуль і куды ідзём. Калі хтосьці, загарнуўшы апошнюю старонку, палюбіць мой горад трошкі мацней, а хтосьці проста захоча прыехаць, каб упершыню пахадзіць па яго вуліцах, буду ведаць, што дні, у якія я пісаў гэтую кнігу, пражытыя недарэмна. Пачынаючы яе, яшчэ раз гляжу на старажытны полацкі герб над маім сталом. Пад чыстым блакітным небам плыве па дзвінскіх хвалях карабель з разгорнутымі ветразямі.